ولقد أرسلنا من قبل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuelekeza na kumhimiza muumini atazame wale waliokuwa kabla yake na yale aliyosema, Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha namna ambavyo wao walipatwa na adhabu ya Allah jalla wa ala kutokana na vile ambavyo waliwakufuru mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad arsalna min qablika rusulan, na hakika tulituma kabla yako mitume. Ila qaumihim, kwenda kwa watu wao. Fajauhum bil bayyinat, wakawaijia wao na ubainifu na dalili zilizo wazi. Fantakamna min alladhina ajramu, baada hapo tukawa tumewaadhibu wale ambao walifanya uovu. Wakana haqqan alaina nasrul mu'minin, na imekuwa ni haki juu yetu kwa nusuru waumini. Qala as-Sa'idi rahimahullah ta'ala, wa laqad arsalna min qablik, ay fil umam as-sabiqin, katika umma zilizotangulia. Rusulan ila qaumihim hina jahadu tawhid Allah wa kadhabu bil haqqi faja'atuhum rusuluhum yad'unahum ila at-tawhid wal ikhlas wat tasdiq bil haqqi wa butlan ma hum alayhi min al kufr wal dalal. Mitume walikuja kujadili tauhid baada ya kuwa watu walipoteza ile ahadi yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila fitra watu wakiwa wamepoteza ahadi yao na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anatuma mitume wengine kwa ajili ya kujadili tauhid, kwa ajili ya kuirudisha tauhidi ambayo ndiyo haqqullahi ala al-ibad. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawatuma mitume, na baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nabiyya ba'dahu, kwa sababu yeye ni khatamun nabiyyin, hakuna nabii baada yake isipokuwa waliobakia ni al-ulama, ahlul ilmi, ar-rabbaniyin, ndio wenye kuwalea watu katika da'wa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kabla ya hapo watu wakiwa katika udhalili, wakiwa katika uovu, wakiwa katika kufuru, wakiwa katika shirki, na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amewakasirikia, kama ilivyokuja hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah nazara ila ahadil ardi fama qatahu min arabahum wa ajamahum. Allah subhanahu wa ta'ala aliwatazama watu ardhini akawa amewachukia wote, waarabu wao na waajemi wao wote, baada ya kuwa wameiacha tauhid aliyokuja nayo mtume, waliokuja nayo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akamtuma mtume liujadidi tauhid, na baada hapo, baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pia wakawa watu wanarudi katika shirki, wanarudi katika kufuru, kwa sababu zama zilizokuwa karibu na unabii wa mtume sallallahu alaihi wasallam zinakuwa na kheri kuliko zama zinazokuja baadaye. Na haya na adilla katika kitabu, mashahidi katika kitabu na katika sunna. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawatuma mitume hina kadhabu ar-rusul, hina jahadu tauhid Allah wa kadhabu bil haqqi faja'atuhum rusuluhum walipokuwa wameipinga tauhid na wameikadhilisha haki. Fajaatuhum rusuluhum, wakawaidia mitume wao. Yad'unahum ila at-tauhid, watu wanawalingania katika tauhid wal ikhlas wat tasdiq bil haqq wa bitulan ma hum alayhi, wawalingania katika tauhid na kumtakasia Allah dini. Ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina al-ikhlas والتصديق انا كذلك وكلي وكيصدقش حقي التصديق بالحق فهو يصدقش حقي وليكوجا نايو متومه والله جambo hilo ni wajib kuinusuru haqi wabtulani ma hum alayhi min al-kufr wal-dalal nakubatulisha yale walionayo yote katika kufru katika upotevu. Wajauhum bilbayinati waladillati ala dhalika falam yu'minu. Allah subhanahu wa ta'ala akawatuma mitume wakaja na bayinati, ubainifu, kadhalika na dalili, ili wawaondoe watu katika batil walizokuwa nazo. Lakini wengi wao lam yazulu an ghayhim, hawakutoka katika ghai yao, upotevu wao, wakabakia vile vile walivyokuwa. Baada ya kuwa hawakuondoka katika upotevu wao waliokuwa nao, fantakamna min alladhina ajramu, tukawaadhibu wale ambao wamefanya uovu waliowaasi mitume wa Allah. Wanasarna almu'minina atba'a ar-rusul, tukawanusuru waumini waliowafuata mitume wa Allah. Wakana haqqan alaina nasrul mu'minin, na hiyo imekuwa ni haki juu yetu kuwanusuru waumini. Ay awjabna dhalika ala anfusina, tumewajibisha hilo juu ya nafsi zetu. Wajaalnahu min jumlatil huquqil muta'ayyina, na tukajalia hilo ni katika jumla ya haki ambazo ni za lazima. Kwa hiyo tukajalia hilo ni katika jumla ya haki ambazo ni za lazima juu yetu, jambo la kuwanusuru waumini. Wa wa'adnahum bihi, na tukawaahidi wao ya kuwa tutawanusuru kwa sharti wa mnusuru Allah, in tansuru Allah yansurukum, kwa sharti nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu na ni yenye kuja, lakini kwa sharti in tansuru Allah yansurukum, nusuruni Allah naye atakunusuruni. Kwa hiyo tukawaahidi pia ya kuwa tutawanusuru. Wa wa'adnahum bihi, fala budda min wuqu'ihi, hakuna budi kutokee hiyo ahadi ya nusra ya Allah, lazima itokee. Fa antum ayyuha almukaththibuna li Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, enyi ambao mnamkadhibisha mtume sallallahu alayhi wasallam, in baqaytum ala takdhibikum halat bikum al'uqubatu wa nasarnahu alaykum, msipokuwa mmemnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam mkabakia katika ukadhibisha kwenu, hala tibikum al'uquba, itakufikeni adhabu. Wa nasarnahu alaykum, na tutamnusuru yeye dhidi yenu, tutamnusuru mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki amemnusuru mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mawatina kathira, katika maeneo mbalimbali, walipoazimia kumuua, walipoazimia kumdhuru, walipoazimia kumvizia, kwa namna mbalimbali zote hizo hazikuwasaidia lolote, Allah akamnusuru mtume wake kama alivyoahidi. Na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni bashar, kwa hali ya ubinadamu alikuwa hana uwezo wala ujanja wa kukwepa vile vikwazo alivyokuwa nawekewa, na ile mitego aliyokuwa nawekewa, na yale mazingira aliyokuwa naandaliwa, lakini kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemnusuru mtume wake. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله سبحانه وتعالى نسمع الله ndiye ambaye yursilu riyaha, ndiye anayezituma pepo, ule upepo unaovuma angani. Fatuthiru sahaban, upepo huu ukaweza kuyasukuma mawingu. Fayabisutuhu fis samai kaifa yasha, akayatandaza katika ardhi kwa namna anavyotaka Allah. Yale mawingu yakawa yametanda katika ardhi kwa namna na eneo analolitaka Allah. Wayaj'aluhu kisafa, na Allah subhanahu wa ta'ala akafanya yale mawingu kuwa ni vipande vizito. Mawingu yanapozidi kusanyika mpaka linakuwa ni wingu zito nene lenye maji, wakati mwanzo ilikuwa ni wingu jepesi. Fatara alwadqa yakhruju min khilali, ghafla au mtaona manyunyu yakitokea katika maeneo hayo ya hizo au hivi vipande vya mawingu. Yakhruju min khilali, yakitokea katika hivi vipande vya mawingu. Faidha aswaba bihi man yashau min ibadi, lakini ghafla Allah subhanahu wa ta'ala akiteremsha maji hayo yakamkuta yule aliyemchagua katika waja wake, akajishelezea sehemu alizozitaka Allah. Idha hum yastabshirun, utaona wakipeana bishara mbalimbali. Wa in kanu min qabli an yunzala alayhim min qablihi lamublisin, ambao kabla ya hapo, kabla Allah hajawateremshia hiyo mvua, kabla haijateremshwa kwa wao, walikuwa wamekata tamaa kutokana na hali za maisha na ukame. Fandhur ila athari rahmatillah, tazama sasa athari za rehma Allah. Hizo zote ni katika athari za huruma ya Allah, anafikisha huruma yake kwa mtakaye katika viumbe wake. Kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha, tazama namna anavyoihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Inna dhalika la muhyi al-mauta, hakika huyo Allah anayefanya hayo ndiye mwenye kuwahuisha mauti au mayit, al-amwat, waliokufa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye Allah juu ya kila kitu anaweza. Yukhbiru ta'ala an kamali qudratihi wa tamami ni'matihi, Allah anaeleza kuhusiana na ukamilifu wa uwezo wake na kutimia kwa neema zake Allah. Annahu yursilu riyaha fatuthiru sahaban min al-ardh, kwamba yeye Allah anautuma upepo ukayaswaga mawingu. Min al-ardh, kutoka ardhini. Fayabisutuhu fis samaa, akayatandika akayatandaza juu angani. Ay yumidduhu wa yuwassi'uhu min dhalik, anayatandaza na anayatanua katika maeneo ambayo Allah anayataka. Thumma yaj'aluhu ay dhalika sahaba alwasi'a, kisha analifanya hilo wingu ambalo ni pana. Kisafa, linakuwa ni kisafa ay sahaban thaqilan, yani ni wingu ambalo ni zito zito, kwa maana limejaa maji. Qad tabaqa ba'dahu fawqa ba'dhin, limepandana baadhi yake juu ya baadhi nyingine, wingu juu ya wingu. Allah ndiye aliyakusanya kutoka sehemu mbalimbali za ardhi, yakawa namna hiyo juu ya sehemu fulani ya ardhi, yakawa yamejikusanya yote kwa pamoja. Fatara alwadqa yakhruju min khilali ay as-sahab nuqtan sigharan mutafarriqa, utaona matone madogo madogo yakiwa yamefarikiana. La tanzilu jami'an fatufsida ma atat alayhi, lile wingu alishuki kwa pamoja likaharibu yale ambayo litayakuta. Lingekuwa linashuka kwa pamoja linatua juu ya kichwa cha mtu au juu ya nyumba au juu ya mazao, hakuna kheri. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kutoka katika wingu hilo akawa anatoa tone baada ya tone, na kila tone linaletwa na malaika mpaka pale lipoelekezwa aliweke. Kwa hiyo likawa linatoka tone moja baada ya lingine, halishuki wingu lote kwa pamoja. Hii ni kuonyesha namna ambapo Allah subhanahu wa ta'ala yarhamu ibadahu, anahurumia waja wake. Fa idha aswaba bihi bidhalika almatar, fa idha aswaba bihi Allah akiipatisha ardhi fulani, sehemu fulani mvua, watu wa sehemu fulani wakapata mvua ambayo imetokana na hilo wingu, faidha aswaba bihi man yashau min ibadi, akimpatisha mvua hiyo yule anayemtaka katika waja wake, idha hum yastabshirun ay yubashshiru ba'dhum ba'dha, wanabashiriana baadhi yao kwa baadhi kwa kuitana mvua imenyesha, wengine kwa kupigiana simu na mambo kama hayo. Yubashiru ba'dhum ba'dhan binuzuli, kushuka kwa mvua, wanabashiriana baadhi yao kwa baadhi kwa kushuka kwa mvua. Wadhalika li shiddati hajatihim wa daruratihim ilayhi, na hiyo inatokana na haja yao kubwa na dharura yao kubwa juu ya mvua. Falihadha qal wa in kanu min qabli an yunzala alayhim qablihi la mublisin, na ambao walikuwa kabla haijateremshwa juu yao hiyo mvua walikuwa ni mublisin, ayisina qanitin, walikuwa wamekata tamaa, walikuwa wakufa moyo. Litaakhuri wakati majidi, kuhusiana kuchelewa wakati wa kushuka kwa mvua, walikuwa tayari wameshakata tamaa kwa sababu ya kuchelewa mvua, na mtu anaona hana salama tena, ghafla Allah subhanahu wa ta'ala anaileta hiyo mvua. Ai falamma nazala fi tilka alhal, ilivyoteremka katika hali hiyo ambayo wao wamekata tamaa, swara lahu mawqi'un 'azimun 'indahum wa farahun wa istibsharun, wakawa sasa wao wana swara lahu atharu adhim, swara lahu mawqi'un adhim indahu, ikawa hiyo mvua ina nafasi kubwa kwao, likawa ni jambo ambalo wamelifurahia, likawa ni jambo ambalo kwa wao ni zito sio dogo. Wa farahu wastibshar, na furaha kadhalika na bishara njema. Kisha Allah anasema fandhur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha, tazama sasa, tazama ewe mja wa Allah, usitazame athari za rahma ya Allah, na utaona uwazi wa wale wanaokataa sifa za Allah, ikiwemo sifatu rahma, kwamba Allah ana sifa hivi. Bila kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana sifatu rahma, ana sifa ya huruma, ana sifatu ilmi ya kuwajua waja wake, vipi angewaletea khairi hii hali ya kuwa walikuwa katika hali ambayo ni ngumu? Kwa utaona Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya rahma, na ana sifa ya ilmu, ana sifa ya al-khalq, kama alivyokuwa na sifa nyinginezo zote zinazoendana na ukamilifu wake subhanahu wa ta'ala. Kwa utazama athari za rahma za Allah, tazama athari za rahma za Allah. Hii ni kuonyesha kuwa rahma ya Allah ina athari. Rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ina athar, kutokana na jina la Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, na jina la Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahim, kunapatikana athari katika majina haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya ni majina ambayo yanajulisha juu ya jina la Allah, kadhalika yanajulisha juu ya maana ya jina, na kadhalika yanajulisha juu ya athari za sifa ambayo iko ndani ya jina. Ni majina ambayo yanajulisha juu ya alam, kadhalika yakajulisha juu ya sifa, kadhalika yakajulisha juu ya athari inayotokana na hilo jina, kadhalika na sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanzur ila athari rahmati rabbik, tazama zile athari za rahma ya Mola wako, namna zinavyowafika waja wake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anazieneza rahma zake, anaeneza rahma yake kwa viumbe wake, au athari za rahma yake kwa viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yote yanaonyesha kuwa hakuna kuweza kuyafanya haya asiyekuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anawaamrisha waja watazame athari hizo, ili iwe ni sababu ya wao kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na wasipotazama athari hizo inakuwa ni sababu ya watu kudumu katika hali ya kumkufuru Allah. Fahtazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin karim, ardhi ikatindishika ikabadilika, warabat al-ardhi, ikalainika ardhi, ikaweza kuotesha mazao, wa ambatat min kulli zawjin karim, na ikakuotesha katika kila mchanganyiko ulikuwa safi wa mimea. ardhi ilikuwa imekufa imelala, lakini fahtazzat ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ikatingishika, kwa maana ikapata mabadiliko makubwa. Warabat, na ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ikalainika kwa hali ya kutaka kuotesha. Wa ambatat, na ikaotesha. Min kulli zawjin karim, katika kila mchanganyiko wa mimea mbalimbali. Hapa kuna nyasi, hapa kuna majani, hapa kuna miti mirefu, mifupi, miti ya miba, miti ya kawaida, miti yenye utomvu, miti yenye maji na mambo kama hayo. Mingine ni dawa kwa binadamu, mingine ni chakula kwa binadamu, mingine ni chakula kwa wanyama na mambo kama hayo. Ardhi ikaotesha mchanganyiko mbalimbali uliokuwa mzuri wa mimea. Inna dhalik, hey, alladhi ahya al-ardha ba'da mautiha, aliyeyafanya hayo akahuisha ardhi baada ya kufa kwake. La muhyil mauta, ndiye mwenye kuwahuisha waliokufa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu anaweza. Fa qudratuhu ta'ala la yata'asa alayhi shay'un wa in ta'asa ala qadri khalqihi wa daqqa an afhamihim wa harat fihi uquluhum. Basi kudra ya Allah, uwezo wa Allah, faqudratuhu ta'ala, uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, la yata'aswa alaiha shay'un, uwezo huwa wa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi ukapingwa juu yake na chochote, hawezi ukazuiliwa na chochote, hawezi ukazuiliwa na chochote usifike vile ambavyo Allah anataka na analitaka liwe, haiwezekani. Wa in ta'asa ala qadri khalqihi, hata kama uwezo huo utakuwa umefichikana juu ya baadhi ya viumbe wake Allah. Sehemu katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wanaweza wasidiriki ule uwezo wa Allah, wala wasiuone wala wasijue uwezo wa Allah. Wa daqqa an afhamihim, na unaweza kawa uko daqiq, uwezo ukawa ndani, ukawa ni mzito juu ya fahamu zao, ukawa uwezo huo ni mzito juu ya afhamu za watu, hawezi kuwatasawar wala yuhituna bihi ilma. Wa hadha huwa, hawawezi viumbe wa Allah wakamzunguka Allah kwa ilmu, wakajua sifa zote za Allah isipokuwa zile alizowajulisha yeye, na wakajua kaifia ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, al-islahu ma'lum wal kayfu majhul. Kwa Allah subhanahu wa al-imanu bihi wajib was'al anhu. Kwa almuhimu ni kwamba sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo sifa ya kudra, inaweza ikawa ni nzito katika akili na afahamu za watu. Wa harati fihi uquluhum, na zikatatizika katika huo uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala akili zao, wasiweze kujua uhakika wa mambo na baadhi ya mambo. Lakini pamoja na hayo, hiyo ni kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haiwezi kuzuiliwa wala kufunikwa na chochote. Wala in arsalna rihan fara'awhu musfarran la dhallu fi min ba'dihi yakfurun, na lau tungetuma rihan, upepo, faraauhu musfarran, wakauona umegeuka kuwa ni warangi fulani kama ya njano, la dhallu min ba'di yakfurun, wangegeuka baada ya hapo wangekuwa dhalla yadhil fi maana kauniya alkan au sfairura swara yasfir. Kwa hiyo la dhallu min ba'dihi yakfurun, wangekuwa baada ya wingu kuwa limekuwa namna hiyo, wangekuwa baada hapo ni wenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhbiru ta'ala an halati al-khalqi, Allah anaeleza juu ya hali za viumbe, kwa sababu yeye ndiye aliwaumba. La ya'lamu man khalaq wa annahum ma'a hadhihi an-ni'am, na kwamba wao pamoja na neema hizi, ma'a hadhihi an-ni'am alayhim, pamoja na neema hizi juu yao, bihiya'il ardh, kwa jambo la kuisha ardhi, kwa kuisha ardhi baada mautiha, baada kufa kwake, wa nashri rahmatillahi ta'ala, na kuzieneza rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na hayo, law arsalna ala hadha nabat, tungetirimsha juu ya hii mimea, annashi, ambayo ndio sasa inakuwa, annashi ani almatar wa ala zuru'ihim rihan mudhirratun, mutrifatun au munqiswatun rihan mudhirra, mana rasmu maana mudhirratan mutlifatan au munqiswatan, juu ya haya mazao ambayo sasa yanapata mvua, ndio mvua imeteremka sasa, mimea inaanza kuota inakuwa. Allah anasema lau kungeteremsha juu yake, la arsalna ala hadha nabati nashi, juu ya hii mimea ambayo sasa ndio inaanza nashi, yani matar ambayo sasa ndio inaanza kuota kutokana na mvua ambayo imetua juu yake. Wa ala zuruihi, na juu ya mazao yao kungeteremsha nini? Rihan, upepo ambao ni mudhirratan, wenye kudhuru, mutlifatan, wenye kuangamiza, au munqiswatan, wenye kupunguza hayo mazao. Allah subhanahu wa ta'ala, kabla mvua haijanyesha mazao hayakuota, lakini baada ya kuota Allah akaamua kugeuza kidogo, likaja wingu ambalo ni lenye kudhuru, kukatokea hali mazao hayo yakabadilika, yakawa katika hali ambayo sivyo alivyotaraji. Ghafla mwanadamu alivyokuwa ni wingi wa kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, atasahau kuwa yule aliyestawisha haya mazao na hii mimea jana ndiye aliyebadilisha hali ya leo, atasahau. Na wengine wataenda kwa waganga, wataenda kwa shirikina, mtu atasema mazao yake yamebebwa, kuna ile kufuru na shiriki wako nayo, wataonalima nahitaji kwamba analima mazao yake yamechukuliwa na jirani, nakuta kwenye kudukula kudukula fulani kapita shambani kwako, bwana amedukula tayari, aisha mdukula, mazao yamebebwa, kwamba akivuna eti anaenda kwake. Kwa bwana akili imeingiaje? Yeye ndio mazao yaende kwa jirani yake? Huo ni uzembe wa kufikiri. Lakini watamkufuru Allah, watashindwa kujua kuwa kabla ya hapo mazao hayakuwepo. Nani kayaleta? Nani kaotesha mimea? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ghafla wanadamu watasawa yote na watamkufuru Allah. Faraauhu musfarran kad tadaa ila talaf, wakaona sasa mambo yamebadilika, mazao yamegeuka, yameelekea katika hali ya kuangamiza, au lile wingu limegeuka katika hali ya kuangamiza, na mazao nayo yameenda katika hali ya kuharibika. Faraauhu musfarran kad tadaa ila talaf, raau madha, faraauhu wakatazama ile mimea yao, wakaona inaenda katika hali ya kuangamia, kwa sababu wingu la njano si wingu la mvua likabadilisha hali, wakaona sasa mazao yanakwenda kuharibika. La dhallu min ba'dihi yakfurun, watakuwa sasa baada ya hapo ni wenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fayansawna ni'ama almadhiya, watasahau neema ambayo imepita. Wayubadiruna ila alkufri, na watawahi haraka haraka kwenda katika kufuru. Wa haulai la yanfa'u fihim wa'dhu wala zajr, na hawa ndo ambao mawaidha hayawafai wala makatazo au makemeo hayawafai wao. Fa innaka la tusmi'u almauta, kisha Allah akasema hakika wewe huwezi kumsikilizisha maiti, wale waliokufa almauta huwezi kuwasikilizisha. Wala tusmi'u summa ad-du'a, na wala huwezi kumsikilizisha kiziwi. Kiziwi mwite hawezi akakusikia kwa namna yoyote ile. Wabil aula idha wallaw mudbirin, na zaidi zaidi wakigeuka wakakupa mgongo, ni kipofu. Kwanza almauta wamekufa, huwezi kuwasikilizisha. Kadhalika kiziwi huwezi ukamsikilizisha, kwa uziwi wako tu hasikii. Lakini zaidi ya hapo ni kiziwi pia amekupa mgongo. Bora kiziwi akiwa anakuona akisema Juma ali fulani, anaweza kaona kama naitwa mimi vile. Allah anapiga mifano ambayo iko katika uwazi wa juu. Yubayyinu Allahu lakum an tadhillu, Allah anakubainisheni ili msije mkapotea. Jamani, anabainisha mambo yote ili mwanadamu asipotee. Yubayyinu Allahu lakum an tadhillu, tazama huyu ni kiziwi. Alafu pia dini ya Allah akaipa mgongo, Mtume sallallahu alayhi wasallam kama mgongo, hawezi kusikia kama abadan. Bora angekuwa sasa kaelekea, angalau kungekuwa na nafuu, lakini ni kiziwi, kisha kapiga mgongo. Kwa uwezo kumsikilizisha, uwezo kusikilizisha watu wao, idha wallaw mudbirin fa innal mawani qad tawaffarat, viziwizi vimetimia vya kuzuia wasielewe. Qad tawaffarat fihim an al-inqiyad, juu ya unyenyekevu hawawezi. Wasamaa, na kusikia, an-nafi', kusikia ambapo kuna manufaa. Katawafuri hadhihi almawani almadhkurati an samai sauti alhissi, kama vile kutimia viziwizi vilivyotajwa hapa kusikia sauti ambayo ni hisi. Viziwizi vya kusikia haki na kunyenyekea kwa haki vimetimia, kama ambavyo viziwizi vya kusikia maneno ambayo ni hisi, maneno ya kawaida na wito wa kawaida, njoni kutume, vimetimia hapa, kwa sababu ima aliyekufa hasikii au kiziwi na pia kakupa mgongo asikii. Kadhalika upande wa kuisikia haki, viziwizi kwao vimetimia, hawawezi wakaelewa maneno hayo hata ufanyeje, kwa sababu wao wameipinga haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawageuzia huko waliko, haki hawezi kuielewa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awe kuwa mwenye kuwanusuru na kuwasaidia. Na Allah subhanahu wa ta'ala, makana Allah liyadhlimahu walakin kanu anfusahum yadhlimun, vile kwa wao waelewe haki, si kwamba Allah akawadhulumu, wao ndio walioacha haki wakaipinga haki hali ya kuwa nafsi zao zinashuhudia. Tayib, kwa hiyo hii yote Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha namna haki ilivyokuwa na namna haki ilivyokuwa, si kila mmoja anaweza kaifuata haki, watu wote wakawa watu wa haki, haiwezekani. Wataipata haki watu ambao wamewafikishwa na Allah, wao wamelainisha nyoyo zao, wanaipenda haki, wanaitafuta haki kwa juhudi na maarifa. Wama anta bihadil umi an dalalatihim, na wewe uwezo ukawaongoza vipofu kutokana na upotevu wao. لأنهم لا يقبلون الأبصار لا يقبلون الأبصار بسبب عماهم فليس منهم قابلية له وهاكبالي لا يقبلون الأبصار هاكبالي كونا بسبب عماهم وسبب يكفواهم kule kuona kwao hakuwezekani. Falaisa minhum qabiliyatun lahu, kwa wao hakuna qabiliya, kitu kinachoendana na wao kuiona haki, kile kinachoendana na wao kuiona haki wao hawako nacho, kwa sababu wao ni vipofu. Na kukitajwa vipofu, si kwamba labda macho hayaoni, macho yanaweza kawa yanaona, lakini ikawa nyoyo zao ndio zimepofuka, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, zinapofuka nyoyo ambazo ziko katika vifua vya waja. Kwa hiyo inawezekana anaona kwa macho, anaona ndio, lakini macho yale yanamsaidia kuona magari ya singongi, kuona shimo asizungukie, maji yasiyakanyage, macho yale yanamsaidia kuona vitu hivyo, lakini hayamsaidii kumkinga na njia za shaitani asiingie njia hizo, kumwelekeza njia ya sawa aifuate. Macho haya yamsaidii mambo hayo. Kwa hiyo huyu akawa ni kipofu katika hali yake, ni kipofu katika hali yake kwa sababu haoni. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun, wewe entusmia, huwezi kusikilizisha isipokuwa utamsikilizisha yule ambaye anamwamini Allah, anaziamini aya zetu, nao ni Waislamu, wamejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio utawasikilizisha na wakasikia na wakaelewa. fa haula alladhina yanfa'u fihim isma'il huda, hawa ndio ambao inafaa kwao kusikilizishwa uongofu. Kusikilizishwa uongofu kuna wafaa watu hawa ambao wanaziamini aya za Allah. Almu'minuna bi ayati, na wenye kuziamini aya zetu. Biqulubihim, kwa nyoyo zao. Almunqaduna li awamirina, wale ambao wana inqiyad, wanaonyenyekea katika maamrisho yetu. Almuslimuna lana, waliojisalimisha kwa Allah kwetu sisi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ma'ahum ad-da'i al-qawi, kwa sababu wana pamoja nao kichocheo chenye nguvu kinachowasukuma chenye nguvu. Liqabuli an-nasaihi wal-mawa'idh, kwa kukubali nasaha na mawaidha. Wa huwa isti'daduhum lil-iman, nayo ni maandalizi yao walionayo katika jambo la iman. Kwa vile umejiandaa kuamini maneno ya Allah, hicho ni kichocheo kikubwa na wataelewa haki. Hawajajiandaa kupinga na kuipinga haki. Wale waliojiandaa kuipinga haki, hata haki ikija mbele yao, Allah subhanahu wa ta'ala anazigeuza nyoyo zao, wanakuwa hawaielewi haki. Sarafallahu qulubahum, Allah amegeuza nyoyo zao kwa sababu haki wao wameipinga na hawakujiandaa kwa ajili ya kuikubali haki na kuielewa haki. Ama wale ambao wamejiandaa na wameziandaa nyoyo zao kuikubali haki, katika aya za Allah, lilimani bi kulli ayatin min ayati Allahi wa isti'daduhum litanfidhi ma yaqdiruna alayhi min awamiri Allahi wa nawahi, na maandalizi yao ya kupitisha kila wanaloliweza katika maamrisho ya Allah na makatazo ya Allah. Wao wamejiandaa katika kila naloliweza, insha Allah tajitahidi nilifanye, na kila naloliweza nitajitahidi niliepuke. Wale waliojiandaa wakakaa mkao huo, ndio ambao tukiwasikilizisha tu aya za Allah wanakuelewa na wanaifuata hiyo haki. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, Allah ndiye aliyekuumbeni kutokana na udhaifu kisha akajalia baada ya udhaifu huo nguvu. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, kisha Allah akajalia baada ya udhaifu huo, baada ya nguvu hiyo, udhaifu na uzee. Yakhluqu ma yasha'u, Allah anaumba atakavyo. Wa huwa al-alimul qadir, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu. Kadhalika Allah ni al-qadir, mwenye uwezo. Yukhbiru ta'ala an sa'ati ilmi, Allah anaelezea juu ya upana wa elimu yake. Wa azimi iqtidarihi, na ukubwa au utukufu wa uwezo wake. Wa kamali hikmatihi, na ukamilifu wa hikma yake. Allah ibtada'a khalqa al-adamiyyina min dha'fin, amelianzisha umbo la mwanadamu kutokana na udhaifu wakiwa ni maji. Wa huwa al-atwaru al-awwal, nazo ni zile hatua za mwanzo. Min khalqihi min nutfa, katika jambo au tangia alipomuumba akiwa ni tone la mani, akiwa ni tone la mani, tone la maji. Mwanadamu huyo ni dhaifu, haliwezi kusimama wala haliwezi kutembea wala kadha, ni tone ambalo ni dhaifu. Ila alaqa, mpaka kuwa ni pande la nyama, bado ni dhaifu. Ila mudgha, kuwa pande la damu, alaqa. Ila mudgha, mpaka kuwa pande la nyama, bado ni dhaifu. Ila answara hayawanam fil arham, mpaka anakuwa hayawani mwenye uhai. Sio hayawani kwa maana ya mnyama, hayawani kwa maana ya mwenye uhai, mpaka anakuwa sasa ni kiumbe mwenye uhai katika mfuko wa tumbo la mama. Ila anwulida, mpaka anapozaliwa. Wa huwa fi sinni tufuliya, latwar, atwar ni hatua, latwar ni hatua zile anazopita. Tayyib, min dhafin, wa huwa latwar alawwal, nazo ni zile hatua za mwanzo, hatua zile za mwanzo anazopitia mtoto akiwa katika tumbo la mama, zile stages za mwanzo, kutoka katika nutfa kwenda katika alaqa kwenda katika mudgha. Al-atwar, atwar, atwar. Kwa baada hatua hizo ambazo anapitia, mpaka anakuwa sasa ni kiumbe anayeishi au mwenye uhai katika tumbo la mama. Ila anwulida, mpaka anapozaliwa. Wa huwa fi sinni tufuliya, anazaliwa akiwa katika umri wa tufuliya, utoto uchanga, yeye ni mchanga sasa. wa huwa idhaka fi ghayati dha'f, na yeye wakati huo yuko katika upeo wa juu wa udhaifu, mdhaifu sana. Wa adami alquwwati wal qudra, na hana nguvu wala uwezo. Anapozaliwa kitoto hakina uwezo wala nguvu, hata nje akitiwa kwenye jicho kinalia tu, hakiwezi kumfukuza, ndio kimezaliwa kiko katika hali ya udhaifu, hakina nguvu wala uwezo. Thumma mazala Allah yazidu fi quwwatihi shay'an fa shay'an, kisha Allah aachi kuzidisha katika nguvu yake kitu baada ya kitu. Akawa sasa anaweza kufumba na kufumbua jicho, akawa sasa anaweza kuchezesha mikono, akawa sasa anaweza kupiga chafya kuingia kitu katika pua na mambo kama hayo. Shay'an fa shay'an, miguu sasa inaanza kuwa imara, anaongezeka kitu baada ya kitu. Hatta balagha sinna shabab, mpaka anafikia umri sasa wa ujana. Wastawat quwwatuhu, na zinakuwa imara. Stawat, zinakomaa nguvu zake. Huo ndio upeo wa kuwa sasa binadamu ana nguvu, ni kijana. Wakamulati qawwahu adh-dhahiratu wal batina, na zimekamilika nguvu zake za ndani na za nje. Kwa nje amekamilika, kadhalika na ndani amekamilika. Kwa hiyo anakuwa sasa ndio mtu ambaye yuko sawa, yuko imara zaidi. Tayyib, thumma intaqala min hadha at-tawri wa raja'a ila al-dha'fi wash-shaybati wal-haram, kisha anahama sasa kutoka katika tawri hii, katika hatua hii, atwar tawr, kutoka katika tawri hii, kipindi hiki cha ujana wenye nguvu. Wa kamrati kuwa dhahiratu wal batin, kisha akahama kutoka katika kipindi hiki alichonacho. Wa rajaa ila Allah, na akarejea katika udhaifu wa shaybati, na uzee wal haram, na ukongwe. Kwa anafikia umri ambao ndo kilele sasa cha kuwa na nguvu, kisha baada hapo anaanza kushuka hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, kama alivyokuwa mtoto mdogo kipindi amezaliwa. Anaweza kufika hatua pia aweze kumfukuza hata nzi kwenye jicho lake, kama alivyozaliwa wakati ametoka tumboni mwa mama. Kwa hiyo anarudi katika hatua zile zile. Allah subhanahu wa ta'ala anaelekeza haya, wanadamu wamjue Allah na wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Si mashine inayofanya kazi hiyo, wala sio kama mwanadamu yuko kiwandani sasa kinamkuza, kinamkuza, sasa kinamrudisha nyuma. Hakuna kiwanda kinamkuza hivyo. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alikadiria unakuwa hivyo. Yakhluqu ma yashaa, Allah anaumba atakavyo. Bihasabi hikmati, kutegemea hikma yake Allah. Wa min hikmati an yuriya al-'abd dha'fahu wa anna quwwatahu mahfufatu bidha'fayn. Na miongoni mwa hikma za Allah subhanahu wa ta'ala, an yuriya al-'abd, ni kumuonyesha yeye Allah, kumuonyesha mja dha'fahu, udhaifu wake. Wa anna quwwatahu, na kwamba nguvu yake aliyonayo huyo mja mahfufatun bidha'fayn, nguvu hiyo imezungukwa, nguvu hiyo imetandwa na udhaifu wa aina mbili. Alikuwa ni dhaifu tangu akiwa tumboni mwa mama mpaka anazaliwa, kisha akaja kupata nguvu, kisha anarudi katika udhaifu. Udhaifu uko mwanzo na uko mwishoni. Kwa hiyo nguvu ya mwanadamu anayokuwa nayo imezungukwa nguvu hiyo na udhaifu wa aina mbili. Mwanzo ni udhaifu na mwisho ni udhaifu. Kipindi cha katikati tu ni kifupi ambacho unajua kinaisha. Hakuwa mwanadamu kipindi hiki ameshakipata ajisahau, akasahau kuwa ametoka katika udhaifu na anaenda katika udhaifu. Hakuwa mwanadamu awe namna hiyo. Hii ni hikma ya Allah na ni huruma ya Allah kwa waja wake, awaonyeshe hali ili waweze kumjua na kumwabudu Allah. Wa annahu laysa lahu min nafsihi illa an-naqs, na mwanadamu ajue kuwa yeye hana anachokiweza katika nafsi yake isipokuwa ni mdhaifu tu. Hana mwanadamu, laysa lahu min nafsihi, hana yeye katika nafsi yake isipokuwa ni mdhaifu, ni upungufu tu, ni mapungufu. Mwanadamu ni mapungufu katika kila sehemu na kila kona. Walaula taqwiyatullahi lahu, na lau kama si kutiwa nguvu na Allah, si kutia nguvu kwa Allah, kumtia nguvu ikiumbe. Lama wasala ila quwwatin wa qudra, asingefika kwa nguvu na uwezo anayofikia. Wala istamarrat quwwatuhu fi ziyada latagha wa bagha wa ata, na lau ingebakia nguvu yake katika ziada inaongezeka tunaongezeka tunaongezeka miaka 20 25 30 40 45 yani kadri anavyozidi nguvu inaongezeka, akifika miaka 100 ndo kabisa mbabe kuliko wote. Nadhani mwanadamu amekwaje hayo, ukuta mtu ana miaka 90 lakini ndo basi tujo situambie bwana yeye mtoto wajuzi bwana yeye sisi mtoto wajuzi enzi zetu sisi anaona yeye ukimwangalia ameshachoka kwenye kitu anafanya kumtoa, lakini bado anakuta anajeuri. Je, angekuwa ndo mabavu yamezidi kuliko kipindi hicho hapa na kuona ndo unakuja kuja tu yani. Lakini kidogo sasa mtu akikaa anaona pamoja na nguvu hivi nilivyo nakwenda, lakini kidogo ina inampunguza. Allah anasema, Imam Saadi rahmatullahi taala anasema, walau istamarrat quwwatuhu fi ziyada, na zingezidi nguvu zake kuzidi na kuzidi, la taqa, mwanadamu huyo angevuka mipaka, wabagha, angedhulumu, waata, angeasi. Mwanadamu angevuka mipaka, angefanya dhulma, angefanya maasi, kwa sababu anaona yeye kila anapokwenda na anazidi kuongezeka nguvu. Tazama nguvu ambayo sio ya mwili wala sio ya afya, nguvu ya mali, labda mtu akafanya akafanya akapata besikeli akapata pikipiki akapata gari moja mbili, mashallah, kama anamiliki uchumi unaongezeka, unamwonaje? Lakini wakati hivyo vinaongezeka, mwili unaisha na nguvu inaisha, lakini utaona anakuwa na jeuri, yani jeuri na kiburi katika mali na mambo kama hayo. Sasa ingekuwa na nguvu na inaongezeka namna hiyo, nadhani mwanadamu huyo angekuwaje? Ingekuwa ni hatari. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake akakadiria mwanadamu aongezeke kisha apungue. Waliya'lam al-ibadu kamala qudrati Allah, na ili wajue waje ukamilifu wa uwezo wa Allah, alladhi la tazalu mustamirra, ambao hauachi kuendelea uwezo wa Allah. Yakhluqu biha al-ashya, anaumba kwa uwezo huo Allah bila anavyotaka, anaumba kwa uwezo wake Allah vitu. Wayudabbiru biha al-umura, na anaendesha kwa uwezo wake Allah mambo. Wala yalhaquha ihya, na kudra ya Allah haipati na kuchoka. Hakuna wakati Allah anachoka kama wewe. Bado ukiwa katika hali ya ujana uweze kufanya kazi siku 30 bila kulala, na ni kijana ndio kilele cha kuwa na nguvu. Lakini bado pamoja na kilele cha kuwa na nguvu unachoka, unasinzia, twende hapana bwana hapa, mjini imeshanoki hapa, siwezi kuendelea. Ushakunywa maji yote, umekausha machupa, si ndio? Umejitahidi kile, umefanya nguvu, usilale, usichoke, hakuna. Umekunywa energy skin nini, zote zimefeli. Hey, chapeli energy hazifanyi kazi tena. Bwana nikapumzike, machupa yamejaa tu pale nini? Hamna. Mwanadamu dhaifu namna hiyo, mwanadamu hajiwezi, anapata kuchoka, anapata udhaifu. Lakini kudra ya Allah, kuwa ya Allah, kayumia ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hapatwi na kuchoka, Allah hapatwi na udhaifu. Wala yalhaquha ihya'un wala dha'fun wala naqsun biwajhin min alwujuh, hapatwi kudra ya Allah na ihya kuchoka, wala dha'fu dhaifu wala naqsu upungufu aina yoyote, biwajhin min alwujuh, kwa namna yoyote miongoni mwa namna. Hakuna chochote katika hivi kinachoukuta uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a, na siku ambayo yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun, hivyo ndivyo walivyokuwa wakizua siku ambayo kitasimama kiyama. Wataapo wale watu waovu, mala bithu ghaira saa, hawajakaa ya kuwa hawajakaa isipokuwa ni saa tu duniani. Wataapa yuksim, angalia namna walivyokuwa watu wa ajabu kabisa tu, mpaka kiapo kabisa mbele Allah, wallahi sisi duniani tumekaa saa tu, niwe miaka yako 60 70, yaani umekaa saa tu miaka yako 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100, yaani mtu anasema mimi nimekaa muda kidogo tu kama lisali moja tu, alafu anaapa pasipokuwa na adabu, anaapa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Tayyib, yukhbir ta'ala an yawm al-qiyamah wa sur'ati maji'i. Allah anaelezea kuhusiana siku ya kiyama na uharaka wa kuja kwa siku hiyo yenye kuja tena kwa haraka. Wa annahu idha qamat as-sa'a, kuwa kikisimama kiyama, yuqsimu al-mujrimuna billahi, watamwapia waovu kumwapia Allah. Tazama, yuqsimuna billahi, yuqsimu al-mujrimuna billahi annahum ma labithu fi dunya illa sa'a, kuwa hawajaishi duniani isipokuwa ni saa tu. Wadhalika i'tidharun minhum la'allahu yanfa'uhum, huwa ni udhuru kutoka kwao ili labda uwafae udhuru huo. Uongo, kadhabun, wanaleta udhuru huo ili uwafae udhuru huo, kwamba tukimweleza Allah sisi tumekaa saa kidogo atatuhurumia, wa saa kidogo sasa wangetenda nini cha kuwanusuru na jahannam? Ni muda mfupi tu. Kwa hiyo wanaleta uongo huo, la'allahu yanfa'uhum al'udhur wastiqsaru limuddati ad-dunya, na jambo la kufupisha muda wa duniani kwamba litawafaa sasa wakisema muda tuliokaa ni mfupi sana. Walamma kana qawluhum kadhiban, ilivyokuwa jambo lao ni kadhiban, la haqiqata lahu, halina uhakika wowote. Qala ta'ala kadhalika kanu yufakun, Allah akasema hawa walikuwa wakizua, ay mazalu, hawajaacha. Wahum fi dunya, na wao wakiwa duniani, yufakun, wanazua, anil haqaiqi wa yatafikuna alkadhib, juu ya uongo wanazua, juu ya uhakika wa mambo na wanazua. Yatafikuna alkadhib, na wanaelezeana baadhi yao kwa wao, wanatengeneza uongo. Yatafikuna alkadhib, kwa hiyo walikuwa namna hii katika maisha ya duniani, wanapoambiwa qala Allahu qala ar-rasul fahum yufakun. Fa fi dunya kadhabun, fa fi dunya kadhabu al-haqq alladhi ja'atuhum bihi al-mursalun, duniani walikadhibisha haki ambayo walikuja nayo mitume. Wa fil akhirati ankaru al-amra al-mahsusa, na akhira wanakataa jambo ambalo sasa linahisika, yani liko wazi linaonekana. Wa huwa al-lughthu tawe fi dunya, ambako ni kukaa muda mrefu duniani. Fahadha khuluquhum al-qabih, hii ndiyo tabia yao chafu mbaya, hii ndiyo tabia yao chafu mbaya. Wal'abdu yub'athu ala ma mata alayhi, na mja atafufuliwa kwa hali aliyokufa nayo. Kwa vile duniani walikuwa wanazua, wakiambiwa haki wanapindua, wanaipinga kwa kuizulia kinyume chake na kutengeneza batili, wakafa hivyo hivyo wakiwa ni kadhabun afakun, wakafa hivyo hivyo, bado wanafufuliwa, hawana haya mbele ya Allah, wanaapo wallahi ma labithna ghaira saa. Tazama namna ambavyo uovu na mganda mtu mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, iyadha billah. Nas'al Allah tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yaj'alana min al-muwahhidin al-mustaqimin 'ala al-haqq ila yawm al-qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.